ko bimisa c'est pas gentil. Banoto na komi koloto kaka ya mabe. E kotine na kende lilita mwana ya mama marawe. Ya kato sala bolingo ya pope eh. O sala mabila nga nga pena bosala. Ika koti ya molimo ya moto na boloko manawe. Chéri nango ke mosika na va passer. E palange loko moko e change de ma. Nazaka kakolina yo a la folie. Ça tourne. Rwanda.